Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Baixamos un pouquiño a música e isto danos pé pois, para poder entrar para facer os seguintes saludos. Alá nas vías de son temos, como cada xoves, a Fernando, moi boas tardes, Fernando, e aí que o meu carón Xulio Couchil aquí neste programa de Galegos Novais en Radio San Boi. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde aquí no 89.4 da FM. Dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros. Conectádevos que pasaré de lo ben. Exactamente. E este que lles fala, pois, Armando Fernández, que de seguida, pois, nada, un bocadillo de música e encetamos xa o programa. Vamos. Su caldino alumea, non se colgan a parede. Su caldino alumea, non se colgan a parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai la la la la la la. Ai la la la. Ai la la la. Que marcho pola mañana. Ay la la la la la la. Ay la la. música, baixamos, ¿no?, a música e vamos a debullar cousas, pois, con unha... Ela nos dixo que era repugnante. Pero... Nosotros entendemos que por repugnante é outra cousa. Quen, ¿no?, quen é? Unha tal María, que traballa moito nas redes, periodista, co seu teléfono, vai ao seu contacto, pois non lo... Tatán. Ah, sí, sí. E entón, pois, vamos a falar con ela de certas María. Cousas. Bueno, pois, veña, saudala, veña. Moi boas tardes, María. Hola, moi boas tardes, que tal estás? Moi boas tardes, benvida, moitísimas gracias por atendernos. Nada, bueno, gracias a vos por chamar. Dice que era María, pero nas redes, nalgún sitio vemos tamén Virtudes, noutro sitio tamén vemos Marifós. Bueno, sí. A ver, quen é este, concretamente, dinos. Son as tres persoas xuntas. Pois pues eu son María Foscalde, pero bueno, en redes puxenme de nome Marifós, pois xuntar o nome co principio do apelido. Virtudes é un personaxe que eu me inventei, que Virtudes a repugnante, empezou sendo a repugnante, despois a xente empezou a preguntar como se chamaba de nome, entón bauticeina Virtudes porque me parecía o máis adecuado para unha persona como ela que está chea de virtudes. Ou seja, que Virtudes é algo que ten que ver precisamente con ese nome, bueno, algo interesantísimo que é Virtude, non? Sí, bueno, é irónico, non? Porque ela pois é unha persona que eu a creei pois para caer mal, basicamente unha persona moi moi crítica con todo, que está mal, que nunca nada está ben claro, entón é irónico, non? Aí está. O sea, que se mete en todo, que se entromete en todo, que todo, bueno, ese tipo de persoa que todos coñecemos algunha que é así. E dixen, bueno, pensar nomes para ela, pois Virtudes veu má cabeza e dixen, pois mira, xa o chiste xa se conta solo, non? Vale. Pois alégrome moitísimo, de verdade que para nós é un placer, John, a honra terte aquí, porque parece ser que nosotros interesámonos por ti, porque en realidade houve unha actuación na televisión galega, onde estabas ti, bueno, pois falando medio en castelán, medio en galego. E ao mesmo tempo, pois unhos seguidores que temos alá en Miami dixéronos, oye, falade con esta moza que é moi interesante e ao mesmo tempo, pois seguro que nos vamos a divertir falando un poquinho con ela. Bueno, pois non sabía eu que chegaba hasta Miami. Un saludo para Miami. Sí, concretamente ese outro día falamos con unha moza que cumplía anos, que reúnense, son galegos cubanos ou cubanos galegos, non? Que se reúnen ali precisamente nunha zona de Miami e xúntanse para poder escoitar o noso programa. Para nós é unha delicia, claro, unha satisfacción e unha honra grandísima que nos escoiten dali, pero que nos digan, oye, chámalle a Virtudes para que fale no vosso programa, pois para nós foi unha grande satisfacción, non? Pois para min tamén. Bueno, contanos da túa trayectoria creativa e ademais comunicativa. Bueno, pois eu fixen xornalismo, acabei xornalismo no 2009, pero bueno, o tema do xornalismo está complicado, como diría Virtudes, ¿no? Está complicada la casa, o xornalismo está difícil, está complicada la casa, entonces, bueno, estuve en distintos medios de comunicación, ahora fíxenme, dicen inglés, freelance, ¿no? Sí. Sí que é moi doado eso de coller palabras do estranxeiro para o noso idioma, ¿non? Sí, efectivamente, pois freelance. Nada, pois empecé hai 91, abrín o TikTok, cheguei un poquinho tarde, xa. Cheguei a TikTok, cando xa estaba todo o mundo dentro, cheguei eu aí de última. Bueno, pero si vas a xente... reempuxando. Sí, verdad. Sí. Nada, eu ao principio facía vídeos moi moi típicos que fai todo o mundo en TikTok, pero chegou un momento que me animei a facer vídeos xa guionizados por min, pues eso, xa con ideas orixinais miñas, e foi cando empecé a crear a Virtudes, e para a miña sorpresa, pois gustou moito, a xente empezou a pedirme máis, empezou eso, a preocuparse, pois como se chama? Pois leva aquí, pois leva a carnicería, leva a peixería, leva a tal sitio... E así foi medrando hasta o universo que ten agora, que, bueno, para min é genial que a xente lle guste tanto, que sobre todo que a xente me diga que se ri moito con ela, que pasan bons momentos, que, bueno, se están tristes, pois que os axuda moitísimo, para min é o máis bonito. Bueno, para nós é extraordinario, ademais, claro. Poder falar dunha cunha muller que fai que a xente se divirta e ría coas súas intervencións. Por certo, algún monólogo tamén, non? Alguna intervención, sí. Actuación túa tamén, non? Bueno, monólogos non fago porque eu xa sempre digo, non son actriz, son intrusa, non son actriz, non teño formación. Eu teño moito respeto aos actores, ás actrices, para min é eso moi grande. Entón, monólogos non, pero sí que é verdad que fixen pues, un par de intervencións en Vila García, pues, nunhas festas que hubo aquí en San Pedro de Cornazo en Vila García, e despois din o pregón das festas de Vila García. Caramba, noraboa, moitos parabéns, moitas parabéns, sí, noraboa. Moitas gracias, eso foi pues, un honor moi grande este verán. Bueno, foi así o poquinho que fixen en público, porque teño moito respeto ao público en directo. Que non, home, claro, pois nos non vexas tú aquí, estando nos estudios é unha cousinha faciliño, a cachofa aquí é fácil de dominar, pero cando estás aí diante de aunque sean 50 persoas, a verdade é que impón eso para nós, vamos. Imagino, sí, eu o que penso, porque cando vou a ver un espectáculo penso na xente que está aí arriba do escenario, digo, pero que é unha responsabilidade grandísima, porque esta xente pagou por vir a rir con esta persoa. Entonces, a responsabilidade de facelos rir, eu penso que se non rin, eu morrería. da tristeza, marcharía e devolvería os cartos da entrada ou algo, porque sí, eu teño moito respeto a eso. Porque, claro, unha cousa é actuar e outra cousa é presentar. También. Claro, sí, que é moi diferente. Unha cousa é un vídeo, eu sempre digo, a xente di, eres graciosa, podes facelo en directo, non ten nada que ver. Non ten nada que ver, porque un vídeo que ti faz na túa casa, que o editas, que o fos como a ti che gusta, e outra cousa en directo, que sale ou non sale, o chiste fai gracia ou non fai gracia, é moi diferente. Sí. Bueno, unha cousa, a xente pode verte en redes, dis tú en TikTok, pero tamén no Facebook ou no Instagram? No Instagram, sí, Instagram tamén teño, merifos_, porque outro xa estaba collido, merifos_, Facebook non teño. Se hai alguén no Facebook facéndose pasar por min, é falso. Claro. Bueno, tamén subo os vídeos a YouTube, tamén os subo a YouTube. En YouTube sí, tamén se poden atopar. Sí, pero é Mary Fox, non é Mary Fox. Mary. No, Mary, sí, é con E. Mary Fox con I latina, non con Y. Con Y, sí. Ah, con Y. Bueno, pois que saiban todos os nosos ointes, aí en Instagram poden buscar a Mary Fox con guión baixo. Sí, barra baixo ao final, Mary Fox barra baixa, sí. Bueno, nos a mellor pedimosche demasiado, pero tamén nos gustaría que, polo menos sin céntimes, como din os catalás, podíanos dar de agasallo para que os nosos ointes saiban que a Virtudes tamén actuou, entre comillas, no noso programa, non? Sí, e que queréis que vos diga? Porque queredela en galego, queredela en castelán, eu normalmente fago en castelán. Ah, sí? Pero como... Pero, porque empregas a retranca para poder darlle sí, forma, a ver, precisamente. Eu penso que sí, o tipo de persoa que ela é, a min pégame máis que o faga en castelán. Sí. Porque dame que é unha persona que ella se crea que é moi castellana. Sí, o sea, pues non le é suficiente. Unha especie de fodechinchos que ven a Galicia. Sí. A... Bueno, ella es gallega, pero ella considera que el gallego a lo mejor pues, está a la altura, ¿no?, de cierta situación. ¿No? Tiene esa diglosia, ¿no? Ya te entendemos, ya te entendemos. Pues sí, pues nada, ¿qué quieres? Estoy contentísima de que me estén aquí entrevistando en esta radio, en esta radiodifusión, estoy muy contenta. Bueno, ya tardabais en llamar, ¿eh? Estaba esperando. Sobre todo los fans que tengo en Miami, los Estados Unidos de América, sé que tengo muchos fans por allí, os mando un besiño muy grande. Y nada, pues aquí estoy, aquí en casa, dando vueltas ahora mismo, hasta el día soleado por aquí, paro de llover, la verdad, porque ya no se iban a salir ancas de rana a todos de la lluvia que había aquí, Dios mío. La parada de llover, llevaba mes y medio lloviendo, Jesucristo, esto no es soportable por las personas. Ya no había ni paraguas que soportara esto. Pues nada, estoy contentísima, a ver si me acerco un día también por Cataluña, no conozco Cataluña, no tengo el gusto. ¿Anda? Pero no tengo el gusto. No vaya, tengo el gusto. Vaya, pues estás perdiendo algo importante, miña reina. Sí, no, la verdad que sí, pero nada, no teño ese placer. Pero un día coño un tren, vuelvo a meterlo, subo al tren, y estoy saliendo un momento. Nada, coño de Shanghái. Sin tolemia, Virtudes. La verdad es que estamos disfrutando con tu participación. Seguro que en Miami están te escuchando con muitísima atención. De verdade que sí. Bueno, no Brasil, o noso amigo Cristian. Aí sí, temos unha matrimonio incondicional en Suiza, sabes? Que che manda moitos recordos. De verdade que sí. Moitísimas grazas. Pois un bico para Suiza, para Brasil, para todos os países do mundo. Eu quero todos os países do mundo. Bueno, pois este é un primeiro contacto que temos contigo. Moitísimas gracias, María. Escoita, é un primeiro contacto, pero quere dicir con isto que xa ten, que xa ten, segundo, claro, que xa te incomodaremos máis veces para, claro, que nos, para que nos fales outra vez, que nos digas a mellor as costumes que tes como galleja, pero falando en castelán, a mellor pues, non te gusta el vino tinto ni el vino blanco, yo que sé. Sí, sí, a mí me gusta moito el vino, me gusta sobre todo el vino Barrantes. ¿Conocéis el vino de Barrantes? Sí, sí, ese que mancha moito, sí, non? Ay, pues el viniño de Barrantes es moi bueno, baja moi bien. Sí, hai que tener cuidadiño con él porque carga un poco, pero está moi rico. Hai que levarlo acompañado, non? Porque eso sí, hai que comer un poquinho, sí. No puedes meterlo así en el estómago vacío porque te da una pájara, pero sí, con un cericiño, con una tortilla, con cualquier cosa, entre fenómenos. Sí, sí, siendo en Galicia, pues cualquier cosa, hasta un empanadiño o cualquier cosa. Todo, todo, todo, unas hamburiñas, un churrasco, lo que sea, cualquier cosilla. Muy bien. De verdad, hai la virtude. Sí, esa virtude ten unha forma especial de comunicar. En castellano, castellano ou castellano, que non sei como será ese idioma. Pues será, pues castellano, castellano, ella te tiene un acento moi neutro. Ella te considera que tiene un acento moi neutro. Sí, esa neutralidad. Esa sí, neutralidad. Madrileña, sí. Es del mismo Madrid, de Madrid mismo. Sí, sí. Políticamente correcta, que digamos, por así decirlo. Bueno, pois é un rato moi agradable estar contigo e ao mesmo tempo participar. Escoita, na próxima ocasión pediremos un tema persoal ou un tema que ti elixas, porque eso, sí, así tamén disfrutaremos, porque acabamos de comprobar que esa túa retranca non é madrileña, é retranca galega. Sí, sí, home, claro, que todo está, bueno, os temas que suelo facer son temas, a ver, que se entenden en todas partes, porque a xente me escríbeme de todas partes e dime, bueno, aquí chamamos yo de outra maneira, non chamamos repugnante, pero tipo de persoa existe en todas partes, sí, é universal. Pero bueno, é verdad que hai temas que son moi de aquí, pois houve unha vez que fixen un vídeo sobre as esquelas, no, mirando as esquelas do xornal, a ver que morreu, ai, que morreu, que non morreu, todo eso é moi de aquí. Hai cousas que son moi moi de aquí. Sí. Sí, sí, porque además publicanse nos periódicos e ao mesmo tempo dices, sí, ta, porás un autocar para poder ou un autobús, claro, para poder ir a tal sitio, a tal outro, claro, para acompañar o sí, sí, o é moi típico precisamente en Galicia, e o culto á morte entre comillas é algo que en Galicia se cultiva moito, non? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, que, bueno, eu digo xa que propoñemos xa un tema, pero... Un día propoñemos, propoñemos xa un tema, claro, e entón, pois... Pero cual, tamén pode ser elixido por ti mesmo, non? Claro. O sea, non hai ningún problema. Escoita, como dis que tamén fixeche periodismo, que dis que está un poquinho regular, por que non ti argallas un pequeniño artículo e publicámoslo na nosa revista Lúa Nova que temos aquí en Radio Cornella, en Cornella. Sí, falámoslo sin problema, decídesme o que queredes, eu póñome a elo, falámoslo e sin problema ningún, claro que sí. Claro, é que temos unha revista que levamos xa bastantes anos editando aquí na Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornella, que se chama Lúa Nova. E entón, pois non sei que se ti tiveras algo, non sei, como che diría a liberdade que para poder escribir cualquier cousa para, porque sería bonito tamén, tamén sirve non somente de publicidade por encuberta, pero si sí, tamén por lo menos dar a coñecer pois esa túa actividade que é moi exactamente, sí, sí. Moi acaída. Moi aloada. Muy bien, pues sin problema ningún, claro que sí. Bueno, pues, hay que estar para todo, hay que hacer de todo en esta vida. Pues o noso correo electrónico, sabilo ti, sabilo todos los nosos oyentes, galegosnovais@gmail.com. Muy bien. Entonces, si de aquí a mediados do mes que ven, como máximo, puñemos máis de 15 días de espazo para que o poidas escribir, e nos encantadísimos. Es que tengo cosa, podemos roubar alguna foto do Instagram para motela despois no noso sí, blog, non? Roubado que queirades. Permiso para roubar o que queirades. No, quero dicir, home, para que se vexa un mínimo de presencia da túa participación. Un decoro. Sí, hombre, sí. Bueno, pois que non te incomodamos máis, que para nós... No, non me incomodades, para nada. Encantada de falar con vos e con todos os vosos ointes. Escoita unha cousa, non te reclaman ou non te piden actuacións especiais en algún colexio ou en algunhas zonas... Sí, pedirme incluso para cenas de empresa, para pa Nadal, no pedirme... Te sí, sí, pero dicen que no, estoy perdiendo cartas, ¿eh? Virtudes. Hay que mirar el bolsillo, que es importante. Exactamente. Sí. Pero bueno, voy a cosas así muy específicas, por ejemplo, mañana voy a hacer, pues, leer una especie de manifesto por lo 25N, ser día de la contraviolencia de género. Muy bien. Esas cosillas sí que me animo, porque bueno, son cosas importantes, tal, pero bueno, de outro tipo de cousas, actuacións e demais, como che comentei, pois sí. Quedame un poquinho grande. Polo momento, quen sabe, mellor pois nun futuro animome. Claro que sí, tens que te animar. Tens que te animar. Quizáis, a verdade é que para nós foi unha satisfacción enorme poder contar contigo neste noso humilde programa, pero que temos a honra de poder me parece que somos primicia aquí en Cataluña entrevistándote, non? Sí, en Cataluña non me chamara ninguén, que eu recorde, verdad? Non, son os primeiros. Pois moitísimas gracias, Merizos. Bueno, Escoita, xa che mandaremos o audio desta pequena conversa que tivemos, ti falle o que quieras con el. Tamén o colgaremos na nosa páxina, que temos un blog onde colocamos todas as intervencións que temos durante todo o noso programa, estas dúas oreñas de radio en galego. Para nos foi unha satisfacción e esperemos que ti tamén te sentiras cómoda. A gusto, sí. Connosco. Moi comodísima, como se estuvera na miña casa, comodísima. Moitísimas gracias por chamar, pues, e pola labor que facedes. Sí. Pola labor que facedes polo noso idioma e pola nosa cultura. Seguiremos en contacto. Moitísimas gracias. Perfecto. E a outro momento. Vale, outra. Despedimoste con música, como igual que empezamos con ela, pois pues despedimoste con ela. Perfecto. Unha aperta, chao. Su candilo alumea, non se colga na parede. Su candilo alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai la la la la la la. Ai la la la. Ai la la la.